Omamná vůně hřbitova. Jednou do roka se sejdeme pod naším rodinným stromem, abychom pustili ten velký koloběh života a smrti. Pojďte vy všichni členové našeho klanu, živí, mrtví, i vy, co jste se ještě nerozhodli. A oslavme to, co znamená být Edepis. Pojď ke mně, má přesadká ženo. Ty, jejíž kůže je tak nezdravě bledá. Ty s očima černýma jako nejhlubší propast. Ty, jejíž šaty se táhnou až k Venezuele. A prozraď nám, co doufá pravý Edepis. V temnotu a smutek a nevýslovný žal. Miluju, když se rozvášníš. Jo, když jsi Edepis. Jsi v měsíce těch hladně zkrášlý. Jo, když jsi Edepis, už z toho jména zamrazí. Co rodina jsme celkem příkladný. I močírnu tu máme výstavní. No, už jsi přece Edepis. Tak smysl pro humor se hodí. Jo, když jsi Edepis, mi amor! Budeš mě milovat na věky věku. Budeme svou poslední jako v noc, kdy jsme se poprvé potkali. Naše první rande. Vzal si mě na... Smutek sluší elekce. Jak jsme se nasmáli. Jo, když jsi Edepis, je třeba překypovat vášní. Jen dnes se nadechnem.